नहीं, वहाँ जरूर होगा ऐसी बात नहीं, जिसको दर्शन हुआ तो वहाँ स्पष्ट दर्शन होता है, यहाँ क्या भी है, किंतु सबको होगा कर कोई जरूर नहीं, हो सकता है जिसका पहले कुछ विशेष होगा था, उपासन करके गया होगा, जितने ब्रह्मलोक जाएंगे सबको होगा ऐसा नहीं। हाँ, वहाँ से जिसको होता है स्पष्ट दर्शन होगा, किंतु असत रहेगा तो नहीं हो सकता है। हाँ, वहाँ हो सकता है, ये केवल श्रुति सामर्थ्यात अन्य लोकों में भी ज्ञान हो सकता है, स्पष्ट नहीं किंतु हो सकता है, इतने। हाँ, ब्रह्मलोक में गया तो वहाँ भी हो जाना चाहिए क्या, यही प्रश्न है। ओम से यहाँ अन्य लोग की अपेक्षा स्पष्ट दर्शन होता है दर्पण जैसे, तो अभी कितने लोग प्रयत्न कर पाते हैं। तत्काल न स्पष्ट क्या, उस समय कुछ दिखता है परिवर्तन हो जाता है तो दर्शन क्या, कभी देखता है फिर कुछ दूसरे देखने लिया किसी हो गया और आगे फिर वो स्मरण करते समय कुछ नहीं होता है। यहाँ दर्पण देखा तो देखा तो क्या स्थिर रहा सोचता है कि हाँ। तत्र व्यास सम्मति महा कृष्ण देव पायनो व्यासो वेदात्मा ध्वांत हानिकृते प्राहेममेव बहुश प्राणिना हितकाम्यया। इमं अंतर्यामिनम आह व्यास वेदात्मा, वेदात्मा ऐसे वेद स्वरूप स्वयं, वेद के ज्ञान वेद स्वरूप से वेदात्मा कर दिया। ध्वांत हानिकृत अज्ञान निवृत्ति करने वाले इमं एव बहु सम प्राणिनाम हितकाम्यया आह अंतर्यामी कथम आयति तदाह नारायण परो व्यक्ता दंडम अव्यक्त संभवम अंडस्यान्तस्तिमे लोका सप्तद्वीपाच मेदिनी। अव्यक्ताद परो नारायण अव्यक्त संभवम अंडम, अंड से तो अंत इमे लोका, लोक सप्तद्वीपा मेदिनी पृथ्वी सब इसमें है, तो अव्यक्त सबसे पर अव्यक्त से पर है नारायण हुई अंतर्यामी। कथंतरी तस्य कारणत्वम अज्ञान द्वारा इत्या कथंतरी तस्य कारणत्वम, ये प्रश्न है अज्ञान द्वारा, इसका उत्तर है अज्ञान द्वारा इत्या। हाँ, ब्रह्मांड पंचभूत अंडम अंडम अव्यक्त सम भूरादि लोकानाम हेत्वंतर बारयति अंड से मेरे लोका भूरा ताने विशेषतः लोकों को दिखाते सप्तद्वीपात में दिन च सद अनुतलों का सब लोग सब लेना है किमित अंतर्यामी नारायण निर्दिश्यते सर्वपुरुषार्थ हेतु कोटि भाव विषयत्व नित्या सर्वपुरुषार्थ हेतु प्रकटी भाव विषय अंतर्निमित्त अंतर्यामी नारायण निर्दिश्यते, ये प्रश्न है। उत्तर आगे सर्व पुरुषार्थ हेतु प्रकटीभाव विषयत्व, पुरुषार्थ हेतु प्रकटीभाव प्रकट विषयत्व न तस्मय तस्मय नमस्तु देवाय निर्गुणाय गुणात्मने नारायणाय विश्वाय देवानां परमात्मने। नारायण का निर्देश किया किसलिए, तस्मै नमोस्तु देव, तस्मै देवाय निर्गुणाय नारायणाय विश्वाय देवानां परमात्मने गुणात्मने नमः, नमस्कार। गुणात्मने षष्ठी क्या ऐसे नहीं, गुण है आत्मा जिसका, गुण है उनके आत्मस्वरूप, मतलब जितने सब आत्मा से भिन्न नहीं है गुणात्मा है। निर्गुण है किंतु गुणात्मा नहीं कहते, सगुण अर्थ तो नहीं होगा, वो तो सबका स्वरूप है। हाँ हाँ, सगुण रूप से ही दिखता है वही, ऐसे गुण जो दिखता है वो गुण ही उसका अपना स्वरूप है। हाँ बहु बुरे गुणात्मक है, गुण उसका कार्य होने से वो गुणात्मक सब कुछ हो। वो तो विश्व तो नारायण ही विश्व है, विश्व भी नारायण है, सब समान अधिकरण। तो नारायण के साथ भी नारायण आय विश्वाय निर्गुणाय विश्वाय भी निर्गुणाय, सारे विश्व जितने है वास्तव निर्गुण है, जो गुण है वो भी निर्गुण है स्वरूप है, जितने सब है सौपाधिक वो वास्तव तो निर्गुण है, वास्तव निर्गुण है और सौपाधिक सब है, वही गुण हो गया, वही विश्व हो गया, ईश्वर हो गया, ऐसे ही देवानाम परमात्मा ने। हाँ मूल में न केवलम पुराणागमाभ्याम एव स्वाधिकरणमें थे किंतु श्रुति अक्षरेर अपि इत्या एतमेव समुद्दिश्य मंत्रो नारायणस्तथा वेद विद्भिर्महाप्राज्ञैः पुरुषैर्विनियुज्यते। अच्छा श्लोक में एतमेव एवमेव एतो चाहिए, एतमेव समुद्दिश्य नारायण मंत्र तथा वेद विधि महाप्राज्ञ पुरुषे विनियुज्यते, नारायण मंत्र सहस्र शीर्षम देवम विश्वाख्यम विश्वसंभव, विश्वसंभव है विश्वाख्यम संभुवम, संभुवम संपूर्ग संभूत संभुवम पाठवे संभव दंत संगर शंभु के लिए संभुवम चांद से प्रयोग भी हो सकता है, विश्वाक्षम अब विश्व आख्याय से हाँ हाँ विश्वाख्या मतलब विश्व आख्याय से नाम है, और विश्वाक्षम कहेंगे तो विश्व से आख्या भी हो सकता है, मूल मध्यभाग विश्वाख्यम जो सर मंत्र में इसमें आता है जो सहस्र पुरुष सूत्र में नहीं, नारायण सूत्र हाँ, विश्वाख्य कहते विश्वाख्या ऐसे विश्वाख्य के तो अक्षर अक्षर जैसे चक्र का अक्षय होता है सारे विश्व का अक्षय होगा। नारायण सूत्र में देखना फिर विश्वम नारायणम देवम नहीं तो भी विश्वाय दिया ना विश्व नारायण अक्षरम परमम पदम दे दे। वो अलग है इसका अर्थ नहीं, ये मंत्र है विश्वम नारायण देवम अक्षरम परमम पदम इत्यादि मंत्रो वेदार्थ विधिविर अंतर्यामिनम उद्देश्य विनुक्त अतः सब है। तो ये मंत्र है, मंत्र में तो कृष्ण जैसे जैसे नारायण सूत्र है पुस्तक मंत्र है ना हाँ नारायण सूत्र तो उसमें ये मंत्र उसमें है क्या है ये मंत्र? नहीं तो ये मंत्र मिलेगा कहीं सहस्र शिष्यम देवम विश्वाख्यम ऐसे अच्छा ऐसे ही संभुव हाँ वो तो नारायण सूत्र मिला पाठ से ठीक है विश्वाख्यम शंभुवम जैसे पाठ है तो ठीक है, तो पाठ भेद वाला जरूरत नहीं कुछ सम भवति थे हाँ सम में कल्याण होगा हाँ भू से अच हो जाएगा तो अच हाँ संभव हाँ सम से कल्याण करके संभावती कल्याण करने वाले शंभु शब्द बनता है ना शंभु तो क्या प्रत्यय होता है उ प्रत्यय कु डू अच्छा भू क्या टेटी हाँ देवी गाय डू केचित तो निरुपाधिकमेव परम अंतर्यामिनम आहुतान प्रत्याह तो अंतर्यामी निरुपाधिक ही कहते निराकरण प्रत्यय प्रत्येक ध्वांतं चिदाभासं स्वकार्य नियमात्मकं तदुपाधि नियंतैष परः प्रोक्तो न तु स्वतः चिदाभासं प्रत्येक ध्वांतं स्वकार्य नियमात्मकं तदुपाधि नियंता ऐसा परभूत न स्वतः प्रत्येक ध्वंत अज्ञान है चिदाभासम चिदवद आभास चिदाभास अज्ञानी चेतन जैसे भान होता है चिदाभास के संबंध से अज्ञानी चेतन जैसे भान होता है चेतन का प्रतिबिंब हुआ अज्ञान एव चिदवद आभास चिदाभासम इसे चिदाभास जो दिया है यहाँ चेताभास को अलग नहीं लेकर के प्रत्येक ध्वांत में भी चिदभदाभास चिदाभाषण प्रत्येक ध्वांत ही चेतन जैसे लगता है ठीक है मैंने दिया प्रत्येक ध्वांत तो अज्ञान प्रतीच अज्ञान है ध्वांत अज्ञान प्रत्येक अज्ञान है चिदाभास चिदभदाभास जो उपाधि है जल ही आकाश जैसे दिखता है चेतन का तादात्म ध्यास से नहीं अज्ञान को अज्ञानी चेतन जैसे दिखता है तो समानाधिकरण हो जाएगा चिदाभास जो कार्य है अर्थ हो जाएगा चिदाभास उसके गर्भ में होने से अज्ञानी चिदाभास जैसे दिखता है ठीक है मैं दिया चिदाभास आक्रांतम प्रत्येक अज्ञानम चिदाभास आक्रांतम अर्थात चिदाभास से अस्मिन अस्तित्व के महत्व थे अच करेंगे तो वह हो जाएगा प्रत्येक ध्वांतम चिदाभासम चिदवद आभास से चिदाभास करें तो समान अधिकरण कर सकते हैं, नहीं तो चिदाभास से अस्मिन स्थिति मतोर्थ करें तो चिदाभास चिदाभास वाला टिप्पणी दिया चिदाभास आक्रांतम चिदाभास करें चिदाभास वाला हो गया चिदाभास से युक्त प्रत्युदांतम वो अपने कार्य का नियामक होता है। अज्ञान अज्ञान नियामक हो गया तदुपाधि वो ज्ञान उपाधि का ही पर नियंता अंतर्यामी जो है नियंता परमात्मा तदुपाधि स उपाधि रस्य नियामकम ये द्वितीयांत के साथ संबंध होगा। हाँ नहीं तद्वान्तम सिद्धाभासम हो गया सावस ज्ञान वो उपाधि जिसका वही पर ब्रह्म ही अन्यंता अंतर्यामी स्वतः नहीं। हाँ आऊगा ठीक हाँ देते हैं ठीक है मैं चिदाभास आक्रांतम प्रत्यज्ञात अज्ञानम स्वकीय विवर्त नियमन रूप रूपम इष्टमेव इष्टम दया दे प्रत्येक अज्ञानम नपुंसक चिदाभास आक्रांतम स्वकीय विवर्त नियमन रूपम इष्टम स्वकीय विवर्त नियमन अपने कार्य का नियामक है तदुपहितस्य प्रत्यय सउपाधि को करे अर्थ से तदुपहित हो गया अज्ञान उपहित परमात्मा नियंता कहते हैं न स्वतः अज्ञान उपाधि के बिना स्वतः नियंता नहीं तस्य स्वतः न स्वतः तस्य नियंत्रितम परमात्मा न निर्व्यापारत्वाद इत्यर्थ स्वतः परम कहाँ सो किया अज्ञान का कार्य को विवर्त स्वतः से कह सकते हैं। हाँ परिणाम स्वकीय विवर्त नियमन रूप इष्टमेव तदुपेद सोपाधिक सेव अंतर्यामित्व स्फुटीकर्ष्यति सोपाधिक अंतर्यामी निरुपाधिक नहीं निरुपाधिक से सर्वज्ञत्वादिवत अंतर्यामित्व अंतर्यामित्वादि किम न स्यात् इति आशंक दृष्टान्त सिद्धि में शंका क्या जैसे सर्वज्ञत्व निरुपाधिक होता है अंतर्यामित्व क्यों नहीं होगा तो सर्वज्ञत्व भी तो निरुपाधिक नहीं सर्वज्ञ सर्वशक्तिश्च सर्वात्मा सर्वगो ध्रुव जगज्जनि स्थिति ध्वंस हेतुरेश सदेश्वर सर्वज्ञ वही सर्वशक्ति सर्वाशक्तिरस्य सर्वात्मक सर्व सर्वात्मा से वही सर्वज्ञ वही स्थिर है जगजन स्थिति ध्वंस हेतु ईश्वर सदा ईश्वर ये भी अंतर्यामी है सोपाधिक सर्वात्मत्वादो हेतु जगजन्म स्थिति ध्वंस हेतु अत्र च सर्वज्ञत्वादि हेतु सर्वज्ञत्वाद जगजन्म स्थिति आदि का हेतु है सदा सदा सर्वत्र संबंधित है सदा ईश्वर सदा सर्वज्ञ सर्वशक्ति इत्यादि यह पृथ्वी इत्यादि अर्थम मुक्त पृथ्वी अधितिष्ठन पृथ्वीम तिष्ठति इत्यादि ये सत आत्मा सर्वांतर इत्यादि अर्थम सयस अभ्यंतरो देह सर्वे स एसो अभ्यंतरो देव सर्वकारण कारण नियच्छति क्षितिं देवी सर्वावस्थासु सर्वदा सहस अभ्यंतर देव सर्वकारण कारण सर्वकारण हिरण्यगर्भ उसका भी कारण देवीं क्षितिं सर्वावस्था तो सर्वदा नियच्छति नियमन करता है अंतर्यामी सर्वस्य कारणम सूत्रम तस्यापि कारणत्वेन स्थितदेव पर अंतर्यामी सर्वासु स्व्यापार स्थितिषु स्व्यापार स्थिति सर्वदा सदा पृथ्वी पृथ्वी के व्यापार स्थिति आदि में सर्वदा उसको नियमन करते अभ्यंतर सन यो नियच्छति स त्वया भूषितो अंतर्यामी स च सर्वेषाम् आत्मा प्रथम पर्याय से उत्तर पर्याय तुल्यत्वाद अंतर्यामी उपदेश करते समय पृथ्वी में जिसका आगे सब इस प्रकार अव्याख्य मत्वा यस तेजसी तेतर तेज शब्द से प्रकाश सामान्य विषय तो महातेज तेज सामान्य मात्र तदधिष्ठात्र देवता एवं तमस्यपि ज्ञेयं क्षेत्रज्ञश्चात्मसंज्ञितः तेज शब्द से सामान्य तेज लेना है तदधिष्ठात्र देवता और एक तेज लिया तेज यम तेजो न वेद यम पृथ्वी न वेद कर्ण से पृथ्वी शब्द से अधिष्ठाति देवता इस बार प्रकाश सामान्य के अधिष्ठाति देवता को भी तेज शब्द से कहा एवं तमस्य भी ज्ञान तमय से अंधकार रूप है यह तम न वेद में अधिष्ठाति देवता लेना है और आत्मनितिष्ठति आत्मा न वेद वह आत्मशब्द से क्षेत्र के लेना क्षेत्र के कर्ण से जीवात्मा को लेना है इसे क्षेत्र के शब्द से तो शुद्ध लेते क्षेत्र चाहिए किंतु क्षेत्र कह करके व्यष्टि अलग अलग क्षेत्र ही लेना है जीव लेना क्योंकि आत्मनितिष्ठन आत्मान मंत्र यमय थी अंतिम पर आत्मा तो आत्मा जीव लेना है। 46 यम तेजो न वेद इसमें तेज अर्थ दिया तद अधिष्ठाते देवता यह तमस इसमें तम शब्द से तेजो विपरीतम अप्रकाश मात्र लेना यन तम न वेद में तम अधिष्ठाति देवता लेना है ये आत्मनितिष्ठनिति में अध्ययन देना आत्मनितिष्ठ माध्यम शाखा में तथा आत्मसत क्षेत्र का जीवात्मा लेना है यम प्राणितिष्ठनिति अतः प्राण व्याचष्ट देवता थान करण त्रयम प्राणगी रोच्यते नियच्छति यतो गंधे त्रयमप्येतदीश्वरः यह प्राण तिष्ठन तो प्राण शब्द से तीनों हेले निग्रहण होता है देवता स्थान करण प्राण तो घ्राण इंद्रिय है करण हो गया घ्राण इंद्रिय स्थान हो गया घ्राण इंद्रिय का गोलक नासिका देवता है उसके अधिष्ठाति देवता इंद्र के अधिष्ठाति देवता अश्विनी कुमार शायद अश्विनी कुमार घ्राण से अश्विन हो नियच्छति या तो गंधे तदपि ईश्वर त्रयमपि नियच्छति घ्राण शब्द से प्राण प्राण शब्द से घ्राण ग्रहण देवतादरपि ग्रहे हेतु नियच्छति एतन ये वाची इत्यादि सर्वतः इसे लेना है अदृष्ट दृष्टा इत्यादि का तात्पर्य कहते पृथ्वी पृथ्वी यं न वेदेति यदुक्तं तस्य निर्णयः अदृष्टो श्रुत इत्युक्त्या क्रियते ज्ञान शुद्धये यम पृथ्वी न वेद इस प्रकार यम तेजो न वेद यह तम न वेद इसे जो कहा था तस्य निर्णय ज्ञान शुद्ध क्रियते अदृष्ट अश्रुत इति उक्तिया वो अदृष्ट अश्रुत कह करके उसके निर्णय करते स्पष्टीकरण यम पृथ्वी न वेद इत्यादि ना इति कह करके अन्य भी लेना पर्याय पृथ्वी आदि क्षेत्रज्ञ न अंतर्यामिनम जानाति पृथ्वी देवता से लेकर क्षेत्रज्ञ आत्मा तक अंतर्याम को नहीं जानता है सही महाभागधेय स्वात्मनिष्ठम अंतर्यामिणम कुतो न विद्यात जो पृथ्वीवादी देवता है सो क्यों नहीं जानता है एकोचन गया हाँ देवता तो स्थिर नहीं है क्षेत्रज्ञ क्षेत्रज्ञ लेना पृथ्वीवादी क्षेत्रज्ञ ना अंतर्यामिणम पृथ्वी आदि क्षेत्रज्ञ, पृथ्वी से लेकर क्षेत्रज्ञ जो देव देव करके स्व महाभाग देव अपने स्थित अंतर्याम क्यों नहीं जानता है इति आशंक्य तस्य अभिषेयत्व अनंत श्रुत्या निश्चित उसका किसका विषय नहीं बिना भी विषयत्व तत्स्वरूप ज्ञात शक्यमिति ज्ञापयति मित्यर्थ विषयत्व कि बिना उसका ज्ञान होगा किसका विषय नहीं रे कोई नहीं जानते और जीव को ब्रह्म ज्ञान कैसे होगा बिना भी विषयत्व उसका सर्व ज्ञान होगा अहम असीम परम ब्रह्म इसी प्रकार कस्माद अस्मदादिवत अंतर्यामी न विषय अपने जैसे विषय अंतर्यामी विषय क्यों नहीं तत्र दृष्टि दृष्टिदर्शन दृश्याना प्रत्यदृष्टि समीक्षण जाड्य पाराथे हेतुभ्याम शक्तिर्नास्ति मनागपि दृष्टि दर्शन दृश्यानाम जाड्य पारार्थ हेतुभ्याम प्रत्यदृष्टि समीक्षण शक्ति मनाग भी शक्ति नास्ति प्रत्यदृष्टि समीक्षणे समीक्षण समीक्षणाय मनाग भी शक्ति नास्ति किसका दृष्टि दर्शन दृश्य जाड्यात पारार्थ्यात हेतु किंच दृष्टादेर अन्योन्याग्राह्यत्वेन अंतरामी ग्राह्यत्वात् न तस्य ग्राह्यता परस्पर अनन्य अग्राह्यत्व दृष्टि दर्शन दृश्य में परस्पर ग्राह्य नहीं होने से अंतर्यामी ग्राह्य है ते ही दृष्टि दर्शन दृश्य ही अंतर्यामी ग्राह्यता न न तस्यते न न दृष्टोर दृश्योर नापि तथा दर्शनयोर मिथ ग्राह्य ग्राहक संबंध तत्साक्षी न च वीक्षते न द्रष्टो हो नापि दृश्य हो तथा दर्शनयोर मिथ ग्राह्य ग्राहक संबंध नास्ति न च साक्षी वीक्षते दो दृष्टा परस्पर ग्राह्य ग्राहक दो दृश्य में दो दर्शन में ज्ञान में अंधेरे में नहीं ग्राह ग्राहक नहीं है इसलिए साक्षी न वीक्षते कि इत ही साक्षी नहीं देखा जाता इनके द्वारा परस्पर दर्शन सामर्थ्य नहीं है दृष्टोर वा दृश्यर वा दर्शन वा न मिथो ग्राह ग्राहकत्व समत्वाद तेषां दृष्टादीनाम साक्षी अंतर्यामी दृष्टा उनके साक्षी अंतर्यामी तेश्च विषय न दृश्यते साक्षी के अंतर्यामी को साक्षी शब्द से कहा तत्र हेतुअंतरम रूपादि रूपादि दर्शनांतस्य आगमापाय साक्षसौ नित्यात्मदृष्टिश्चिन्मात्रः पश्येतं पृथिवी कथम् रूपादि दर्शनांतस्थ दशांतस्थ रूपादि दर्शनांतस्थ आगमा पाय दर्शनांत तिष्ठति अंतस्थ रूपादि दर्शनांत सबके अंदर रहता है साखी आगमा पाय साखी असो नित्य आत्मदृष्टि चिन्ह मात्र तम कथम पृथ्वी प्रसिद्ध रूपादि के अंदर स्थित है साखी 51 में स्वीय रूपादि ज्ञान साक्षित्वात् पृथ्वी के रूपादि ज्ञान के साक्षी है तथा आगमापायी साक्षित्वात् रूपादि आगमाय है अंतरत्वात् सबके अंदर है चिन्मात्रतया नित्य आत्मदृष्टित्वा नित्य आत्मदृष्टि चिन्मात्र साक्षी अंतर्यामिनम पृथ्वीवादि क्षेत्र ज्ञान विश्व दुख में देख नहीं सकते तो रूपादि दर्शन के अंदर सबके अंदर स्थित है अब सबके आगमा पाए कि साखी है वो कौन है साखी नित्य आत्मदृष्टि चिन्ह मात्र तम को पृथ्वी कथम पर से देखेगा तत् तद्रूपादि रूपादि ज्ञान का रूपादि का सब ज्ञान विषय सब हाँ तत्र हेतुअंतर में रूपादि रूप ये हो गया इतश्च अस्य अविषयता इति अविषय ने मा गोचर मा गोचराति वर्तित्वा दशाधारण दृष्टितः द्रष्टुरन्यस्य च अभावान् न तं पश्यन्ति देवता मा गोचर अतिवर्तित्वात् प्रमा के विषय को अतिवर्ती प्रमा विषय तो नहीं असाधारण दृष्टि है स्वयं विषय रहित असाधारण दृष्टि साधारण दृष्टि नहीं है द्रष्टुर अन्य अन्यस्य द्रष्टुर अभावात् तम देवता न पश्यन्ति साकिनम शब्दाधीनत्वात् स्वप्रकाशत्वात् ये स्वप्रकाशत्वात् असाधारण दृष्टि असाधारण दृष्टि स्वप्रकाश है आंतरत्वात् नहीं अंतर तो नहीं दृष्टांतर अभाव साक्षिण न ग्राह्यता विषयता नहीं न तो पश्यन् अदृश्य दृष्टा इति वाक्यार्थम उक्त्वा अन्य नियंतव्या विज्ञातारो अन्य नियंता अंतर्यामी इति भेद शंकायाम सारे जितने हैं सब नियंतव्य अलग है और विज्ञाता हो गया अंतर्यामी अलग हो गया वेद संख्या नान्य अतोष्टि इत्यादि अवतारित दृष्टि दृष्टेर द्रष्टारमित्यत्र यसाकी प्रागुदाहृत अंतर्यामी इति सूत्रापि नान्यो अन्योस्ति इति भण्यते दृष्टिर्दर्शार न पश्यति अत्र यह साक्षी प्राग उदाहरत स्वत्रापि अंतर्यामी तो अंतरामी अत्रापि तो अंतरामी नान्यो अन्यो ना तो अन्योस्ति दृष्टा श्रुतामता ना तो अतो परमा अंतर्यामी न अन्यो दृष्टादि को यही नहीं इसलिए अंतर्यामी से भिन्न कोई है ऐसा नहीं है भेदो नास्ति चेत कस्तरी ज्ञाता भेद नहीं तो फिर ज्ञानता कौन होगा दृष्टा श्रुता में तत्रा बुद्धियंत बुद्धियंत पर एव आत्मा विज्ञान आत्मेति भण्यते बुद्ध्यागमापाय साक्षी नियन्ते उच्यते परः बुद्ध्यंत परेवात्मा विज्ञानात्मा बुद्धि उपाधिक बुद्धि आगमा पाए साक्षी नियंता उच्यते पर परमात्मा बुद्धि आगमा पाए का साक्षी है नियंता नियंत्रयामी अरे बुद्धि उपाधिक है विज्ञानात्मा जीव जीव से यह आत्मनितिष्ठान दिया विज्ञानात्मा 54 में परश्चेद बुद्धि उपाधि ज्ञाता बुद्धि उपाधि है करेंगे कथन सो अंतर्यामी क्योंकि बुद्धिअंत परैव आत्मा विज्ञानात्मा वही ज्ञाता हुआ तो फिर अंतर्यामी कैसे होगा नियंतव्य अभावत नियंतव्य कौन तो बुद्धि आगम अपायसा की बुद्धि के आगम अपायसा की नियंता ही एव शब्द पर शब्द संबंधी नियंता एव पर एव नियंता उच्यते बुद्धि आगम अपायसा की पर एव नियंता उच्यते एव के साथ पर का संबंध कथंतरी तस्य निर्विशेषत्वं तत्र अव्यावृत इति अव्यावृतानुगतः पूर्णः स्वात्मन्य अवस्थितः संसार हेत्व संबंधः सर्वो ब्रह्मेति भण्यते अव्यावृत अनानु, जो व्यावृत नहीं अनुगत नहीं अलग विशेष नहीं सब में सामान्य जिस अनुगत नहीं स्वात्मनि अवस्थित पुनः संसार हेतु असंबंध सर्व ब्रह्म इति भण्यते हे ब्रह्म। कौन सा अव्यावृत 55 हाँ कर्तृत्व नियंत्रित्व आदि द्विदासेन सर्वश्चित धातुर कर्तृत्व नियंत्रित आदि व्यवदासेन चित धातुर अनवच्छिन्न पर ब्रह्म रूपेण अनवच्छिन्न पर ब्रह्म रूपेण स्वमहिमस्थित यद यदा इष्ट तदा बंध तद हेतु संबंध शून्य यदेष्ट है यदेष्ट तो यदा इष्ट तदा ठीक है। कर्तृत्व नियंत्रित आदि विदासन सर्वचित धातु अनवच्छिन्न परब्रह्म रूपेण स्वमहिमस्थित यदा इष्ट तदा बंध तद हेतु संबंध शून्य तो स्वमहिमस्थित जो बने बंध तद हेतु संबंध शून्य चिदात्मा निर्विशेषम ब्रह्म इति व्यपदेशम अर्हति। वही सब कर्तृत्व धर्म रहित होकर के चित धातु अनवच्छिन्न ब्रह्म रूपेण स्थित है तो निर्विशेष ब्रह्म है। बंधादि असंबंधित उक्तत्वाद तस्य पृथक अवस्थान आशंका है। बंधादि का संबंधी कहेंगे तो बंधादि ब्रह्म से भिन्न अवस्थान कार्य कार्य कारण रूपस्य संसारस्य मृषात्मनः अपूर्वान परानंत तत्त्वं ब्रह्मैव वाक्यतः तो बंधादि संबंधी असंबंधी तुतता तस्य तस्य बंधादि संसारस्य पृथवस्थान कार्यकारण रूपस्य संसारस्य कार्यकारण रूप संसार ही संसार तस्य वो पृथक नहीं है मिशात्मना अपूर्व अनंतरानंत तत्व ब्रह्मेव वाक्यतः अपूर्व अनंत आदि तत्व जो ब्रह्म वही वाक्य से वही है जो मिथ्या है उसका स्वरूप ही अतिरिक्त नहीं। इदम सर्वम इत्यादि वाक्याद इदम सर्वम यदयम आत्मा सब कुछ न इत्यादि वाक्य तात्पर्य निगमयति पृथ्वी आदेश है हाँ इदम सर्वम यदयम आत्मा पृथ्वी आदेश पृथ्वी आदेश दृष्टित्वम तथा अंतर्यामिन श्रुतम दृष्टिभेद प्रसक्तो तो नान्योस्ती भण्यते पृथिव्यादेश दृष्टुत्व श्रुतम यम पृथ्वी न वेद अंतर्यामी को पृथ्वी नहीं जानती देवता है किंतु पृथ्वी दृष्टा है। यदि पृथ्वी दृष्टा नहीं हो तो अंतर्यामी न वेद क्यों कहेंगे पाषाणम ईश्वर न वेद ऐसा नहीं कहा जाएगा। पृथ्वी अंतर्यामी को नहीं जानती मतलब अन्य को जानती दृष्टा है और अंतर्यामी न दृष्ट तथा अंतर्यामी न श्रुतम अंतर्यामी न श्रुतम हाँ अंतर्यामी सबको देखते हैं पृथ्वी आदमी दृष्टुत्व अंतर्यामी ने भी दृष्टुतम श्रुतम अंतर्यामी सबको देख करके सबको नियमन करता है तो दृष्टि भेद प्रसक्त दृष्टामी भेद अतो श्रुति नान्य अतो से दृष्टा इत्यादि अंतर्यामी से भिन्न कोई दृष्टादि नहीं है। अतः कार्यकारणात्मक जगत ब्रह्मातिरिक्त अभावाद दृष्टादिर अन्य से अभावे कथम तद वेदति तदा ऐसे ही ऐसे कलो दृष्टा कारक आदि भी वर्जित संभाव्यते तद ज्ञान कार्यमात्रस्तमस्विभि ए ऐसे एकलो कारकादि विवर्जित दृष्टा संभाव्यते तद अज्ञान कार्य मात्र तमसी अग्नि तद अज्ञान कार्य मात्र कारकादि विवर्जित संभाव्यते। ये दृष्टा ही कारकादि रहित तो होकर के है किंतु तमसी भी तद अज्ञान कार्य मात्र संभाव्यते। अज्ञान कार्य मात्र से कुछ कल्पना करते हैं पटावन में नहीं ठीक है नहीं दृष्टादिर अन्य से अभाव कथम तदवी दे दी वही अज्ञान मात्र अज्ञान कार्य मात्र सब कुछ है अज्ञान उसको भिन्न भिन्न कल्पना करते वस्तु तो कारकादि विवर्जित अकेले ही चाकी है अठानवे उनसठ अद्वैश्चिधातु साज्ञान ज बुद्धियादि अवश्य न बहुत आरोपित हो मूढ़े ही बहुत आरोपित है अद्वैश्चिधातु अज्ञान ज बुद्धियादि से अवश्य न होकर के आरोपित मूढ़े दृष्टान्त साधे माम माम प्रत्यवेति यथा साध याम प्रत्यवेति यथा साधारण्येन भास्करम् संभावयन्ति द्रष्टारः तथा ज्ञास्तदबोधजैः माम प्रति एव माम प्रति एव एति प्रत्य प्रत्यय वेति व में दो मात्रा है माम प्रत्येव एति बुध एति होगा माम प्रत्येव एति यह यथा भास्करम असाधारण संभावयन्ति द्रष्टारः दर्शार सदा मेरे सामने ही मेरे प्रति आता है जाता है दर्शार मेरे सामने कथन करते अज्ञा अतः अवोधजी कल्पना करते सबके सामने होने पर भी माम प्रति एवं मेरे प्रति मेरे सामने ही उनसे यथा लोके सभी तो सर्वसाधारण भी माम प्रति एवं अभिमुख तिष्ठति माम प्रति एवं मेरे सामने चलता है ससाधारण न स्तमारोपयन्ति दर्शा तथा मूढ़ा स्वाविद्योत बुद्धियादि भी आत्मान बहुत कल्पयती बहुत कल्पना करते अद्वया प्रत्येक दृष्टि अविद्या अनेकता भाति इति उत्तम उपसंहति प्रत्येक दृग रूप ज्ञान अविद्या अनेकता भाति दृष्टि रेकैव सर्वत्र सर्वान आत्मविलक्षण आभाति बहुधेयं तद विद्युत हेतु भी एक सर्व दृष्टि सर्वत्र सर्व अनात्म विलक्षण बहुधा एवं तद विद्युत हेतु भी आभाति अज्ञान से बहुत दिखता है सृष्टि ओम।